Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Żegnamy reklamy. 15 sekund temu minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Sąd złagodził wyrok dla Marka F. za podkładanie podsłuchów, ale tym razem chodzi o konkurencyjne firmy z branży węglowej w Bielsku Podlaskim. Od kilku godzin kierowcy mają łatwiej na Zakopiance. Na jej odcinku do użytku oddano fragment trasy między Zbójecką Górą a Chabówką. Policja prosi o pomoc. Na Mokotowie padło już prawie 500 ptaków. Biznesmen Marek F. nie trafi do więzienia za podkładanie podsłuchów w konkurencyjnych firmach z branży węglowej w Bielsku Podlaskim. Sąd karę roku więzienia zmniejszył na pół roku w zawieszeniu. To już prawomocny wyrok. Łagodniejszy wyrok dostał także były funkcjonariusz ABW. To on przywiózł do Bielska urządzenia podsłuchowe zamontowane później w okładce teczki z korespondencją. Szczegóły sprawy zna Marta Nazarko. Obaj oskarżeni od początku nie przyznawali się do winy. Kwestionowali wiarygodność i bezstronność kluczowych świadków. Sądu jednak nie przekonali. Nie ma racjonalnych powodów, dla których należałoby wypowiedzi ewidentnie obciążające obu panów zdyskredytować i potraktować jako próbę zniesławienia. Mówił sędzia Dariusz Gąsowski. Uznał, że oskarżeni są winni, ale kara wymierzona przez sąd pierwszej instancji była zbyt surowa. Wówczas obaj byli jeszcze niekarani. Prawomocny wyrok wobec Marka F. za zakładanie podsłuchów w warszawskich restauracjach w głośnej, tak zwanej aferze taśmowej, zapadł dopiero później. To tak jakby przy kradzieży z włamania, a jest to pierwszy czyn danego człowieka, nie zapada kara 5 lat pozbawienia wolności. Podsłuchy założono w firmach działających w branży węglowej. Pełnomocnik tych firm twierdził, że Marek F. chciał zdobyć informacje o konkurencji, bo winny był bielskim przedsiębiorcom sporo pieniędzy. Marka F. nie było na ogłoszeniu wyroku. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Kolejny fragment ulepszonej Zakopianki otwarty dla kierowców. Mogą już korzystać z odcinka między Zbójecką Górą a Chabówką, informuje dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Droga na pewno jest lepsza niż stara, jest bezpieczniejsza, jest obarierowana, nie ma tylu zjazdów po bokach jak na starej części. Oczywiście byłaby jeszcze lepsza, gdyby była puszczona druga jezdnia, ale ze względów technologicznych ona jeszcze musi być w tej chwili przeznaczona do ruchu budowlanego. Natomiast kierowcy będą mogli już troszeczkę poczuć smak przejazdu po nowej drodze. A trwa budowa tunelu pod Małym Luboniem między Skomielną a Naprawą. Wydrążono już jego połowę. Na odcinku Lubień-Naprawa wykonano 70% prac. Do 2022 roku powstanie dwupasmówka prowadząca do nowego targu. Policja ciągle wyjaśnia, dlaczego w ostatnich dniach padło prawie 250 ptaków na warszawskim Mokotowie. W ubiegłym tygodniu także znaleziono ponad 200 martwych ptaków. Robert Koniusz z mokotowskiej komendy mówi, że policja nie wyklucza otrucia. Ptaki mają uszkodzone narządy wewnętrzne. Czekamy w tej chwili na ekspertyzę biegłych, jeśli chodzi o to, czy te zwierzęta w ogóle mogły być zatrute. Niemniej jednak prowadzimy czynności, przesłuchujemy świadków, ustalamy świadków. Organizacja Animal Rescue wyznaczyła 500 zł nagrody dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy prawdopodobnego otrucia ptaków. O pomoc prosi też policja. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje na temat ewentualnych świadków zdarzenia, osób, które mogły być widziane w pobliżu znalezienia się tych ptaków i ich padnięcia, prosimy o zgłoszenie się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa 2 przy ulicy Malczewskiego 3-5-7. Telefony do nas kontaktowe są na stronie internetowej. Można też z nami kontaktować się mailowo. Niewykluczone, że przyczyną tego, co się stało, była substancja do zwalczania prusaków zostawiona przed blokami. Zdecydowaną większością głosów litewski Sejm zalegalizował medyczną marihuanę. Leki z konopi indyjskich będą w tym kraju dostępne od maja przyszłego roku. Inicjatorem legalizacji medycznej marihuany był poseł Mikolas Majauskas z partii Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Decyzję parlamentu nazwał historyczną. Litwa dołącza do grona tych krajów w Unii Europejskiej, które chcą zapewnić jak najlepsze leczenie ciężko chorych pacjentów. Poseł od czasu zgłoszenia propozycji przed rokiem przekonywał innych parlamentarzystów i udowadniał, że marihuana jest niesłusznie kojarzona na Litwie jedynie z używkami. Posłanka z rządzącego Związku Chłopów i Zielonych, Virginia Wingrienie, mówiła, że decyzja Sejmu otwiera drogę do wykorzystania marihuany również w celach terapeutycznych. Pomożemy też ludziom, by zmniejszać ból nie tylko chemicznymi środkami. Medyczna marihuana jest dostępna w wielu europejskich krajach. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. 18.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9:10. Najpierw zaległość. Kto zwyciężył w konkursie biegowym? Bardzo proszę, to pan Robert z Olsztyna, który wysłał SMS o treści: bieganie to zdrowie, cholesterol to powie. Bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy. To teraz aktualne rzeczy. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis. To nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu ulotny tytuł płyty. Teraz nagranie To i Hola. My dla państwa mamy dzisiaj dwa egzemplarze tej płyty. Bardzo proszę, proszę napisać SMS w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji 71335. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi aby nie ubędzie od czekania tu, czy jego karę konie tytuł płyty ulotne, ale tytuł nagrania nieco inny. Czekanie. Długo czekać nie musiałem. Pani Marta, miejscowość Kołobrzeg, pan Tomasz, miejscowość Gliwice. To państwo otrzymują naszą płytę tygodnia. Za chwilę 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Robert Motyka, para nienormalni, dzisiaj w roli gospodarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry i dobry wieczór nawet. Dobry wieczór, tak, bo zerkam za okno, ciemno. Przemysław Borkowski dzisiaj z nami, kabaret moralnego niepokoju. Również dobry wieczór. Witamy serdecznie. Chciałem zaznaczyć, że jak się zerknie za okno, to widać tylko i wyłącznie rolety, więc nie wiadomo, czy jest już wieczór, czy jeszcze nie. To za chwilę może sprawdzimy tak na wszelki wypadek. Póki co to może panowie zaczynajmy, co wy na to? Startujemy. 3 po 3. Na początek, zanim wystartujemy, chciałem powiedzieć, że nie ma oczywiście dzisiaj z nami Mariusza Cieślika i zaproponowałem, abyśmy w roli gospodarza, drogi panie Przemku, wystąpili dzisiaj wspólnie. Otóż ja się na to nie zgadzam, także niestety prowadź. W porządku, dobrze. Żółty jesienny liść, jesiennie zaczęliśmy. Ja chciałem powiedzieć jednak, że ta depresja jesienna dopadła mnie w stopniu znacznym. Jestem osowiały, rzadziej się uśmiecham. Natomiast informacje, które dzisiaj napływają, szczególnie, że jesteśmy narodem bardzo usportowionym, one spowodowały, że jednak mimo wszystko czekam na wieczór, że to będzie taki zastrzyk endorfin, który spowoduje, że następnego dnia, czyli jutro, już nie będę mówił o jesiennej depresji. Albo tak. Kolejny zastrzyk depresji. Zobaczymy. Wolałbym to pierwsze. Którą stronę się potoczy. Natomiast wielkie święto w Chorzowie, bo o tym mówimy. Dzisiaj Polska zagra w piłkę z Portugalią. A co to za Portugalię, panowie? Umówmy się. Pan raczy żartować. Rozumiem, że pod nieobecność Ronaldo, Portugalia to już nie ta Portugalia. To tak mówią ci, którzy się znają. Fachowcy policzyli, że dzisiaj Kuba Błaszczyk Polski będzie miał szansę pobić rekord Michała Żewłakowa w ilości występów w reprezentacji. Michał Żewłakow, który już nie gra, ale grał, zagrał 102 razy. Dzisiaj Kuba Błaszczykowski zagra po raz 103. Chyba nie te liczby nas interesują, a bardziej styl, bo skład już znamy, styl i jaki będzie wynik. Jak panowie obstawiają, jak zagramy, jak to wszystko będzie wyglądać, bo bilety wyprzedane. Ja mam nadzieję, że tym razem ilość przejdzie w jakość i te 103 występy w reprezentacji przełożą się na jeden, ale taki naprawdę mocny występ Kuby Błaszczykowskiego, który od razu strzeli potrójnego hat-tricka, czyli razem 9 bramek. My oczywiście ostrzymy sobie zęby na ten mecz, bo to będzie taki trochę rewanż za ubiegłe Euro, kiedy nie udało nam się strzelić, właściwie Kubie nie udało się strzelić karnego. Jak będzie tym razem, ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja jestem pełen obaw, od razu muszę powiedzieć, i to nie z powodów sportowych, tylko słyszałem, że prezydent Andrzej Duda powołał nowych sędziów, więc nie wiadomo, kto będzie sędziował ten występ i nie wiadomo, czy ten sędzia... Czy będzie tylko jeden, czy może nie dublerzy. Jeden, czy tak? Będą dublerzy, może będzie dwóch. I tutaj od razu mam taki pomysł, że może wykorzystać system VAR i to nie tylko w sporcie, ale również w polityce, jeśli nie wiadomo na przykład, czy któryś sędzia, czy to piłkarski, czy inny został powołany zgodnie z prawem, trzeba wykorzystać system VAR, przerwać mecz i sprawdzić, jak było naprawdę. Albo, żeby upewnić się, czy któryś z polityków przypadkiem nie sfaulował. Otóż to. No dobrze, to jeszcze na koniec. Zwycięstwo czy porażka? Tylko zwycięstwo liczy się, więc oczywiście zwycięstwo, ale pamiętajmy, że porażka w dobrym stylu też jest w pewnym sensie zwycięstwem, a ponieważ Polacy generalnie lubują się w porażkach, więc w zasadzie każdy wynik jest dobry. Czyli zwycięstwo. No dobrze, niepokojące informacje nadchodzą. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Mówimy o Europie, bo oczywiście, jeżeli chodzi o świat, no to na pierwszym miejscu bezapelacyjnie Amerykanie. Ale... Czyli jednak w czymś gonimy Amerykę. No tak, ale nie wiem, czy super. To jest akurat dobrze, że gonimy. Natomiast polskie dzieci tyją najszybciej i jak temu przeciwdziałać? My, panowie, wszyscy jesteśmy rodzicami. I wiadomo, że dzieci spoglądają na nas, są jak gąbka, chłoną wszystko to, co robimy, jak się zachowujemy, więc ten zdrowy tryb życia również ma jakiś wpływ na to, jak one potem się żywią, no, po co sięgają. To znaczy, że muszę przestać z tymi batonikami? A jednak? Jednak. Pan szanowny dużo? No ale właśnie niestety nie widać, także... No właśnie. Stanowisz zły przykład, bo jesz batoniki i nie tyjesz. No, fatalnie. No my z racji wykonywanego zawodu kabareciarza dosyć często jeździmy w trasę busem i no, jest to bardzo nieuregulowany tryb życia. Często zatrzymujemy się na przydrożnych... Chociaż regularnie spożywam... A, to nie powiem. Takie jedzenie na szybko, właśnie te ulubione hot dogi wszystkich artystów na stacjach benzynowych. I to jest też zły przykład, bo potem też bardzo często siedzimy na kanapie i dajemy dzieciom przykład, bo otwiera się pizza, prawda, bo niemal wszystkie te rzeczy, które teraz można kupić, no nie czytamy składu. Czytają panowie? Panowie siadają na kanapie, oglądają własne występy? Ja tylko kabaret moralnego niepokoju. A ja tylko kabaret paranormalni. Staram się oglądać własne występy i z nich zrzynać. Nie przeglądam składu. Nie, przyznaję się, no niestety nie, a to powinienem tak. Ja przeglądam, mam coś takiego, ponieważ jestem z wykształcenia polonistą, więc w ogóle lubię czytać, więc czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce. Między innymi składy produktów. Znaczy, myślę sobie, że apel jest trochę gdzieś wyżej, trzeba uderzyć z tym apelem, ponieważ moja córka, która chodzi w tej chwili do 7 klasy, ona informuje mnie łaskawie, że mają w szkole zaledwie 2 albo 3 godziny WF-u, na którym niewiele się robi. Więc to też jest, myślę, przyczyna tego, że te dzieci nie mają kiedy się wybiegać, a większość zajęć jednak za biurkiem. Czyli więcej ruchu, po prostu. Czyli więcej ruchu. Bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem wcześniej, że pan Przemysław Borkowski z Kabaretu Moralnego Niepokoju jest bardzo zaangażowany, jeśli chodzi o nowinki technologiczne. Mówię tutaj o samochodach, które co prawda są w tej chwili testowane w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, ale też gdzieś taka sytuacja miała miejsce niedawno w Polsce. Mówię o tych słynnych samochodach, które są jeszcze poza zasięgiem naszych portfeli. Samochody bez kierowców. Samochody autonomiczne, tak. I to jest kolejna dziedzina, w której gonimy Amerykę. Jak na razie, może nie do końca umiejętnie, gdyż nie wiem, czy państwo wiecie, samochody autonomiczne są to samochody bez kierowcy, które jeżdżą same, mają specjalne systemy wbudowane, które reagują na to, co się dzieje na drodze. Mimo, że jakiś tam wypadek w Stanach już z ich udziałem był, to jednak są o wiele mniej wypadkowe niż samochody z normalnymi kierowcami. Otóż w Polsce niedawno, i to w Zielonej Górze, miała miejsce bardzo podobna sytuacja. Samochód bez kierowcy wyjechał na ulicę miasta. Samochód autonomiczny, można powiedzieć, i od razu niestety doszło do wypadku. Podobnie zresztą jak w Ameryce, gdyż jak się okazało, samochód co prawda nie miał kierowcy, ale nie miał też tych wszystkich systemów, które zawiadują ruchem. Po prostu kierowca, wychodząc z niego, zapomniał zaciągnąć ręcznego. Także gonimy Amerykę, ale jeszcze musimy trochę podgonić. Ja bym powiedział, panowie, że my nawet tę Amerykę to już przegoniliśmy. Pan premier zapowiadał, samochody elektryczne, będzie ich bardzo dużo, chyba milion. To my nawet tę Amerykę w tym sensie przegoniliśmy, że my mamy te samochody elektryczne nawet bez samochodów. No tak, to prawda. A ja mam samochód elektryczny, jak mi się benzyna skończy. Wtedy wszystko tam działa, ale nie jedzie. A ja zastanawiałem się też, panowie, nad korzyścią posiadania takiego samochodu, który nie musi posiadać kierowcy. Myślę, że wielu kierowców, którzy niechlubnie zasiadają za kółko po jednym głębszym, myślę, że dla nich to jest fantastyczne rozwiązanie, bo można takim samochodem po takim spotkaniu zakrapianym wrócić do domu po prostu. Ale też jaka wygoda dla samochodu. Jeśli samochód nie ma kierowcy, to nikt w nim nie śmieci, nikt w nim nie pali. Także myślę, że samochody też byłyby zadowolone. Ja pamiętam z dzieciństwa, przypominam sobie teraz ledwo, ale miałem taki w dzieciństwie samochód, taki sterowany samochód, bez kierowcy i bez pasażera nawet. Ale z kablem za to? Ja, i z kablem też się zdarzało. No to co, szerokiej drogi. 3 po 3. No czyli jak, panowie, siadacie na kanapach przed telewizorami z pizzą i oglądamy mecz dzisiaj wieczorem, tak? I wszystko to robimy w autonomicznym samochodzie, który jedzie gdzieś przed siebie. Nigdy nie wiemy gdzie, a jakby tak połączyć niestety tę pierwszą naszą informację z tą drugą, czyli to, że dzieci tyją i ta kadra gra nie najlepiej, to pytanie, jak ona będzie grała za jakiś czas, jak te dzieci dorosną. A nie wróży to najlepiej. No i to jest właśnie pytanie. Robert Motyka, Para Nienormalni, bardzo dziękuję. Dziękuję. Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Również dziękuję. Do usłyszenia. I do boli. Bardzo panowie dziękuję. Mecz chyba o 20:45, jeśli dobrze pamiętam. Za chwilę zupełnie inny sport. Żeglarstwo, co państwo na to? A tymczasem taka trochę żeglarska pieśń. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. No i to taka żeglarska pieśń. Mam nadzieję, że państwu się podoba. 18:24 na zegarach. To skoro jesteśmy rzeczywiście przy żeglarstwie. Zapraszamy do Trójki. Dar młodzieży, który dla uczczenia stulecia niepodległości opływa od 5 miesięcy świat, dotarł właśnie do Singapuru. A to oznacza, że najwyższy czas na zmianę załogi, mówi Monika Mostowska z Fundacji Salvati. Z pokładu statku schodzi dotychczasowy komendant Ireneusz Lewandowski. Wraca do Polski na zasłużony urlop. Stery przejmuje Rafał Szymański, nowy komendant, który jest pełen entuzjazmu. Jestem optymistyczny. Ja po prostu kocham ten statek. Singapur, Szanghaj, Osaka, gdzie spędzimy święto niepodległości. Potem długi przelot przez Pacyfik. Na darze młodzieży się nie można nudzić w ogóle. Nie ma mowy, żeby się nudzić. Tam się ciągle coś dzieje. Zawsze jest coś do zrobienia. Obracaniu odległości, poproszę. Stoimy w bardzo dobrym miejscu, naprawdę w samym centrum. Dalej stoją palmy i jest 35 stopni ciepła. W kabinie jest 29 stopni, no i czasami pada deszcz. I mamy nową załogę. Zjechało teraz do Polski 18 członków stałej załogi i 18 przyjechało. Jak pan planuje spędzić swój pierwszy dzień na lądzie? Nie zastanawiałem się nad tym. Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. To jest takie naturalne dla nas, to jest dla marynarzy, po tylu latach pływania powrót do domu jest naturalny. To jest rzeczywiście kosztem rodziny. To, że my pływamy i pracujemy na morzu, bo więcej nas nie ma niż jesteśmy. Także najczęściej problemy, które były w domu, już były nieaktualne. Nasze listy również z takim opóźnieniem dochodziły. Dlatego te kobiety na marynarzy muszą być dużo twardsze od nas i radzą sobie z tymi problemami. Syn wsiada pierwszy raz na rower, a pan tego nie widzi. Albo syn ma pierwszą dziewczynę, pan jej nie poznaje. Coś jest za coś. Czy pani uważa, że życie na morzu, a dzisiejsza gonitwa młodych ludzi, firmach, korporacjach, czym się różni? Oni zaczynają pracę o 6 rano i wracają o 23. Czy oni swoje dzieci znają? My natomiast mamy jedno, że po tych 4 miesiącach w 99% schodzimy albo na 2, albo na 4 miesiące. Jesteśmy non-stop w domu. Że w momencie zejścia ze statku zapominam, co było na statku i zaczynam prowadzić normalne swoje życie, które jest na lądzie. A czy to działa w drugą stronę, że na statku zapomina pan o życiu na lądzie? Nie, no nie działa w ten sposób, bo o rodzinie zawsze się pamięta. Tylko mówię, no kończy się praca na statku, zaczyna się normalne życie, odcinamy. Tak jak kupon by się odcinało. Prawda, że ciekawe, filozoficzne odpowiedzi. W piątek rano Dar Młodzieży wypłynie w dalszą podróż. Organizatorami rejsu niepodległości jest Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytet Morski w Gdyni i Palloteńska Fundacja Misyjna Salvati. A patronem medialnym wyprawy jest Polskie Radio. 3 minuty do 18.30 i za chwilę wiadomości. Będzie też pogoda, a zaraz potem Wiktor Legowicz. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Przenieś numer do Play i wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Czy wiesz, że witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego twojego dziecka? Zadbaj o swoje dziecko. Wybierz Ibuvit D600. Ibuvit D600 to jedyny suplement diety dla niemowląt i dzieci z witaminą D w dawce 600 jednostek od 6 miesiąca życia. Medana Pharma S.A. Teraz w Kauflandzie. Wnicz szklany, czas palenia 70 godzin, 12,99. Sucha karma dla psów Friskis, 34,99. Kaufland na dobry tydzień. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć na asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Z rodziną się opłaca, szczególnie w T-Mobile. Przenieś swój numer i skorzystaj z oferty rodzinnej. Wybierz Huawei Y6 2018 za złotówkę w abonamencie nawet za 45 zł miesięcznie. Sprawdź w sklepach lub na T-Mobile.pl. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7000 zł. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 18.31. Czas na skrót najważniejszej informacji. Filip Jarek. Domagający się podwyżek związkowcy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zapowiadają, że w najbliższy wtorek zorganizują strajk. Pracownicy chcą podwyżek płac o 1200 zł brutto. Dotychczasowe negocjacje z dyrekcją szpitala zakończyły się fiaskiem. Do kompromisu nie doprowadziły również rozmowy z udziałem mediatora wskazanego przez ministerstwo. Sąd apelacyjny w Lublinie rozpatrywał dziś zażalenia organizatorów Marszu Równości i kontrmanifestacji na postanowienie Sądu Okręgowego, który utrzymał zakaz tych zgromadzeń. Orzeczenie zostanie ogłoszone jutro o 10.30. Zakaz organizacji obu manifestacji, które miały odbyć się w sobotę, ze względów bezpieczeństwa wydał prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, powołał się na opinię policji, że istnieje prawdopodobieństwo spotkania się grup o przeciwstawnych poglądach, co może prowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców. Ukraina zaapelowała w Parlamencie Europejskim do Unii i NATO o kolejne sankcje na Rosję w reakcji na jej agresywne działania w rejonie Morza Azowskiego. Przedstawiciel władz Ukrainy, Konstantyn Jelsiejew, mówił w Brukseli, że Rosjanie zatrzymują statki do kontroli, która niekiedy trwa nawet 6 dni. Niektóre z tych kontroli, jak mówił, odbyły się bardzo blisko ukraińskich wybrzeży na akwenie terytorialnym tego kraju, co jest kolejnym pogwałceniem prawa. Krótko o tym, co tej nocy w pogodzie. Zachmurzenie małe lub praktycznie bez zachmurzenia. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy od 3 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Wiktor Legowicz. Dobry wieczór, Wiktorze. Jestem, dobry wieczór. Wiktor Legowicz i gość Wiktora. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Bardzo ważny projekt. Ekspert rynku pracy Monika Fedorczuk, Konfederacja Lewiatan, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Proszę pani, przed nami 33. edycja badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego przez Randstad, i coraz częściej zmieniamy pracę. W ogóle mam takie pytanie na początek. Czy spodziewała się pani, że będziemy mieli tak wspaniały rynek pracy? Oczywiście. Ja powiem szczerze, że parę lat temu nie przypuszczałem. Przyznam szczerze, że ja parę lat temu też nie przypuszczałam. To są faktycznie, szanowni państwo, rekordowe odczyty, jeżeli chodzi zarówno o stopę bezrobocia, jak i o liczbę osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy. To przypomnijmy, jak było. No, parę lat temu jeszcze mieliśmy dwucyfrowe bezrobocie. 5-6 lat temu mówiliśmy o bezrobociu na poziomie 14-15%. W tej chwili ostatnie odczyty bodajże 5,8 za sierpień. 948 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych. Jeszcze parę, 2-3 lata temu to było ponad 2 miliony. Według Unii Europejskiej jeszcze lepiej. Według badania BAEL w tej chwili bezrobocie badania. Chyba na poziomie 3,4. No właśnie. Coraz częściej zmieniamy tę pracę. To jest dobry objaw? Tak, to jest dobry objaw. Jak ja patrzę na wyniki badań i też patrzę na to, co się dzieje na rynku pracy, to mam takie wrażenie, że polscy pracownicy odważyli się zmieniać pracę. No też rynek temu sprzyja. Pracodawcy potrzebują pracowników, poszukują pracowników, oferują coraz wyższe płace i nie tylko płace, oferują coraz więcej benefitów. W związku z powyższym te zachęty do zmiany pracy też są po prostu bardzo silne i są widoczne. No a poza tym też ja uważam, że działa trochę taka magia przykładu i magia tego takiego komunikatu. Dużo osób zmienia pracę, więc my też łatwiej się decydujemy. W mediach są informacje, jest dobry rynek pracy, wszyscy zmieniają pracę, łatwiej się odważyć. Ale pamięta pani, mówiło się, że jesteśmy mało mobilni. Ja nadal uważam, że nie jesteśmy najbardziej mobilnym społeczeństwem. I to oczywiście dużo zależy od rejonu, czy od regionu Polski. Oczywiście, jeżeli zmieniamy miejsce zamieszkania, to najchętniej zmieniamy z małych, mniejszych miejscowości na duże miasta. Pamiętam, miejmy również w głowie to, że też dosyć chętnie zmieniamy kraj zamieszkania. Myślę, że najmniej chętnie zmieniamy na miejsce zamieszkania na podobną miejscowość. Czyli rzadziej się przeprowadzamy z mniejszej do takiej samej miejscowości, łatwiej się zdecydować na duże. No i ale to też jakby jest pochodną tego, jaki jest rynek pracy. W dużych miastach zarabia się więcej i jest stosunkowo łatwiej o pracę. No i jeszcze jedna przeszkoda, mieszkanie. Tak, mieszkania są przeszkodą, natomiast... Za mało pod wynajem, wysokie ceny mieszkań, czyli trochę tak, jak ktoś zarabia niedużo, to ani nie bardzo jest jak wynająć, bo drogo, ani tym bardziej nie ma jak kupić. To jest pewna bariera, ale też warto pamiętać o tym, że oprócz takiej zmiany miejsca zamieszkania są pewne bariery na przykład w dojeżdżaniu do pracy. Mhm. U nas w Polsce jest problem z komunikacją publiczną. Są takie miejsca, gdzie tej komunikacji publicznej po prostu nie ma albo jest bardzo słaba. Pracę zmieniamy w dużych miastach przede wszystkim. Przede wszystkim z tego raportu właśnie wynika. Tak, zdecydowanie częściej zmieniamy w dużych, średnich miastach, na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Z tym jest trochę gorzej, no ale to też wynika z tego, że w dużych miastach są po prostu większe możliwości wyboru. Jeżeli mamy małą miejscowość albo tereny wiejskie, gdzie podstawowym, nie wiem, pracodawcą jest urząd, gminy czy ośrodek zdrowia, no to trudno mówić o jakimś realnym wyborze. Młodzi, starzy? No oczywiście młodzi, tak. Młodzi, oczywiście. To dość stereotypowo. No, im jesteśmy młodsi, tym chętniej zmieniamy pracę, ale ja myślę sobie, że to też już nie jest tak jak parę lat temu. Te pokolenia starsze również coraz częściej się mają odwagę. Oczywiście to zależy od zawodu. Jest zapotrzebowanie na starsze. Jest zapotrzebowanie, ale jest zapotrzebowanie również bardzo konkretne, na konkretne zawody, na konkretne umiejętności. No w tej chwili absolutnie na topie są inżynierowie, którzy mają pracę, są rozchwytywani no właśnie, i mogą wybierać. Fachowców jest zapotrzebowanie w tej chwili największe. Ja myślę sobie, że w ogóle jest zapotrzebowanie na fachowców, tak? Czyli na osoby, które posiadają takie kompetencje, na które po prostu jest zapotrzebowanie. To są przede wszystkim inżynierowie, no osławieni informatycy, na który cały czas jest no to na pierwszym miejscu. No to zawsze, tak? Natomiast ci inżynierowie to są szeroko rozumiani. To są zarówno inżynierowie budownictwa, jak i inżynierowie produkcji. To cały czas tu jest duży popyt, ale też... Kierowcy. Oczywiście, że tak. Kierowcy tak, no bo my tak naprawdę, szanowni państwo, pracowników, którzy są kierowcami, konkurujemy również na przykład z rynkami zagranicznymi, gdzie niedobór tych kierowców jest widoczny, a wynagrodzenia często są wyższe. Cały czas brakuje pracowników fizycznych, robotników wykwalifikowanych, brygadzistów. No właśnie, z raportu portalu pracuj.pl wynika, że pracownicy fizyczni bardzo się cenią. Czemu się dziwić, tak? Jest zapotrzebowanie, wynagrodzenia rosną. Jeszcze o handlowcach nie powiedzieliśmy. Bardziej o sprzedawcach nawet o chyba, sprzedawcach, prawda? Tak, tak to też jest zapotrzebowanie. Ja jak patrzę na rynek pracy, to wydaje mi się, że w bardzo wielu zawodach to zapotrzebowanie jest widoczne. Zresztą, szanowni państwo, takie intuicyjne spojrzenie, jeżeli przejdziemy ulicami miast, to wszędzie widać kartki zatrudnię i tu wstaw dowolny zawód właściwie, prawda? To zapotrzebowanie duże jest na pracowników. Duże sieci handlowe reklamują się. Reklamują się i konkurują między sobą. Czego do niedawna nie było. nie to, że nie było, ale nawet praca w dużych sieciach handlowych no była synonimem takiej gorszej pracy. W tej chwili pojawiły się tam zarówno wzrosty wynagrodzeń, jak i dodatkowe takie pakiety, powiedziałabym, socjalne, które mają na celu właśnie przyciągnięcie pracowników i sprawienie, że pracownicy o określonych kompetencjach, to są głównie pracownicy kas, obsługi takiej hali, wybrali tą, a nie inną sieć jako pracodawcę. Jak się będzie ten rynek pracy zmieniał? A jakie są oczywiście pani przewidywania? To znaczy w najbliższym... Na razie się cieszymy. Na razie się cieszymy i myślę, że jeszcze chwilę będziemy się cieszyć, jak ja patrzyłam na to, jak wygląda wskaźnik stopa bezrobocia w latach przeszłych. No to wydaje się, że do grudnia nic się nie powinno zmienić. Ewentualnie w grudniu możemy się spodziewać takiego sezonowego wzrostu bezrobocia, ale to nie będzie duży. Natomiast patrząc na cykl koniunkturalny, myślę, że jesteśmy w okresie stabilizacji i raczej dalszej znaczącej poprawy nie należy się spodziewać. Czyli nie będzie spadać już? No myślę, że już nie. Ja też pozwolę sobie wyrazić taką tezę, że te osoby, które były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy i chciały i mogły podjąć pracę, w większości już ją podjęły. Zostały tam te osoby, z których jakichś względów są nieaktywne albo po prostu na przykład mają trudności z dojechaniem do miejsca pracy. Ale pozostajemy optymistami. Oczywiście, że pozostajemy optymistami, przynajmniej w krótkim okresie. Monika Fedorczuk była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję Państwu. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Hello. Love's not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no, suitcase for a place none of us has been, a place that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz i Justyna Święty-Ersetic zdobyły w tym roku złoty medal w sztafecie 4x400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. A Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic stanęły także na najwyższym podium w biegach indywidualnych. Zgodnie przyznają, że nie osiągnęłyby takich sukcesów, gdyby nie ich przyjaźń poza bieżnią, którą zahartowały trudniejsze momenty w ich karierze. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Sztafeta. Polki na torze piątym na pewno najbardziej zmęczone w najtrudniejszej sytuacji. I ruszyły na torze pierwszym Małgorzata Kołup-Kowalik. I Małgorzata Kołup na razie na czwartym miejscu. Jaka ona jest ambitna, jaka ona była zła po tych biegach indywidualnych. Bardzo dobre bieg Małgorzaty Kołup. Czwarte miejsce oddala się od tych zawodniczek, które ją ścigają. I teraz Małgorzata Kołup na ostatniej prostej na miejscu czwartym. Czy jeszcze da radę przyspieszyć? Jeszcze... Powiem, że do końca też nie oglądam, co się dzieje metr po metrze, tylko czasami tam zerkam w telebin albo na bieżnię. Justyna Święty, Ersetic. Ale widziałam, że Gosia biegnie dobrze, spojrzałam na końcówkę i widziałam, że jesteśmy w czołówce. Gosia zawsze mówi, że nie da rady, zawsze do mnie podchodzi i mówię, Boże Święty, jestem tak zestresowana, że nie dam rady. Ja mówię, a przestań, zawsze tak mówisz, a zawsze biega fantastycznie. Także o nią się zupełnie nie bałam, bo już znam ją na tyle, że po prostu może ona tak reaguje na ten stres, że musi sobie pogadać, ale jak przychodzi co do czego, to daje z siebie 110% i zawsze jest dobrze. Gosia pierwsza się mnie zapytała, czy zostanę u niej świadkową i pomyślałam sobie wtedy, kurczę, miało to nie tak wyglądać. Dostałam ja od Gosi butelkę wina z napisem, czy zostaniesz moją świadkową. Ja miałam dokładnie ten sam pomysł, no ale już niestety był spalony, także musiałam coś innego wymyśleć, ale no to było fajne. To był strasznie szalony okres tak naprawdę dla nas, bo wróciłyśmy wtedy z mistrzostw. Zaraz był jeden ślub, drugi ślub. My tak naprawdę jesteśmy większość czasu w roku na zgrupowaniach. Ja właśnie przed weselem śmiałam się, że z Gosią będę ćwiczyła swój pierwszy taniec i zatańczymy ten taniec u niej na weselu i u mnie. No taki jest koszt tego wszystkiego, ale właśnie teraz mamy miesiąc wolnego, w którym staramy się wykorzystać każdą cenną minutę i spędzić ten czas z rodziną, bo później wrócimy znowu do tej rodziny, ale sportowej. Naprawdę Gosia jest wesołą, uśmiechniętą dziewczyną i... myślę, że to jest jej taką główną właśnie zaletą, że naprawdę bardzo rzadko idzie ją spotkać smutną, ale kiedy już tak jest, to jest tylko taki chwilowy kryzys. Pojawiają się takie kryzysy, jak już jesteśmy bardzo długo na obozie i tęskni się za najbliższą rodziną na pewno wtedy i w sytuacjach, no, kiedy te treningi są czasami bardzo, bardzo ciężkie, no dochodzi właśnie do tego tęsknota, jakiś stres, także to jest wszystko zawsze tak się kumuluje i wtedy przychodzi taka mała, chwilowa depresja. Gosia co roku mówi, że już kończy też ze sportem, że już to rzuca, że już nie ma siły, że ma tego dosyć, ale no jak widać z roku na rok jest ciągle pełno jej wszędzie. No wiadomo też, że ciężko rzucić coś, jak są sukcesy, ale Gosia notorycznie mówi średnio parę razy w roku, że już po prostu kończy, że nie ma siły, także też troszeczkę jest taką marudą, ale pogada, a jak przyjdzie co do czego, to no to nie wymięka i robi co trzeba. No ja właśnie z Gosią najdłużej się znam, już tak naprawdę od lat juniorskich, także kupę lat. Przeżyłyśmy już ze sobą naprawdę wiele, także na pewno bym za nią skoczyła w ogień. I teraz zmiana, oby dobra, już Iga chwyciła i te jej wielkie nogi. Iga Baumgart na miejscu czwartym, ale to bardzo blisko medalu, oby wystarczyło jej sił. Iga Baumgart, jakie ona ma długie nogi, tylko widać te nogi. Prowadzi Iga Baumgart, wspaniale, cudowne. Muszę przyznać, że ja jestem wielką gadłą, ale Iga zdecydowanie jest największą gadłą z nas wszystkich, zawsze rozbawia drużynę. Małgorzata Chałup-Kowalik. Taka jaka jest w mediach, taka jest też poza nimi, zawsze można na nią liczyć. Zawsze się śmiejemy, że jak jest ciężki trening, to mówimy, Iga weź głośnik, Iga zawsze przyniesie głośnik, puści jakieś parę swoich śmiesznych piosenek. Zazwyczaj są to piosenki disco-polowe, śmiejemy się, że piosenki Zenka Martyniuka to są nasze przeboje treningowe, żeby po prostu rozluźnić atmosferę i zawsze właśnie to robi Iga. Więc na pewno jest takim dobrym duchem drużyny. Nie wyobrażam sobie tej drużyny też bez niej, bo myślę, że byłoby naprawdę bardzo smutno. To już teraz rozumiem, skąd jej takie sformułowania, grażynki, moje giczałki. Tak, Iga ma taki bardzo specyficzny język, te grażynki, które jak sama potem twierdziła, po prostu jej się wymsknęły, ale wszyscy i tak zapamiętali nas jako grażynki. I co jeszcze mogę powiedzieć? Zdecydowanie Iga uwielbia koty, wysyła nam filmiki, że to są jej dzieci. Jej mąż twierdzi, że to nie są dzieci. Przez to pojawiają się między nimi małe, znaczy może kłótnie, to za dużo powiedziane. Ona bez kotów nie mogłaby żyć, ona zawsze musi przytulać, ukochać. I taka właśnie Iga jest, taka bardzo uczuciowa. A poza tym wiem, że lubi gotować. Często wrzuca jakieś i zdjęcia, i filmiki z tego, jak rozpoczyna gotowanie, co to tym razem będzie. I jest zdecydowanie najwolniej z nas wszystkich, więc zawsze się śmieje. Je. Może degustuje, natomiast są takie momenty, że Iga, no błagam cię, szybciej. No i oczywiście uwielbia kawę, tak jak ja. Jeśli mamy ochotę na kawę, to jest wzrok porozumiewawczy i wiadomo, o co chodzi, czyli że trzeba wypić kawkę, żeby się obudzić. Miałyśmy taki moment cięższy w swojej karierze w 2015 roku, kiedy zgubiłyśmy pałeczkę na Mistrzostwach Świata i myślę, że to był taki czas, który nas scalił. Nie był to łatwy moment, każda to bardzo przeżyła na swój sposób. Było wiele łez, nerwów. Potem wieczorem miałyśmy spotkanie, każda powiedziała wszystko, że tak powiem, co ją boli i Iga jest właśnie też taką osobą, która nie szczypie się, od razu powie, o co chodzi. Im lepiej my się dogadujemy, tym lepsze są wyniki na bieżni. Myślę, że to wsparcie dziewczyn i zaufanie, które mamy do siebie, to owocuje właśnie tymi dobrymi wynikami. Już teraz Patrycja Wyciszkiewicz ma 2 metry przewagi. Belgijki gonią. Polka, Patrycja uciekają od tych rywalek, które wyglądają tak groźnie, żeby jej sił tylko wystarczyło. Polka na miejscu pierwszym. Bardzo dobrze tutaj Patrycja Wyciszkiewicz ma jeszcze 200 metrów. Swobodnie, leciutko płynie sobie po tej niebieskiej, pięknej bieżni i tutaj już pięknie. Patrycja zawsze wspomina, jak my się poznałyśmy w dość interesujący sposób. Iga Baumgart-Witan. Ja już parę lat biegałam w kadrze, ona tak jakby dopiero wchodziła do kadry i pojechałyśmy chyba na Puchar Europy i spotkałyśmy się na lotnisku i ona siedziała sama. I po prostu podeszłam do niej na lotnisku, przybiłam piątkę, się przedstawiłam, że ja to ja i opowiedziałam jej historię, jak jakiś złodziej fetyszysta ukradł mi stringi, które suszyły się rano na wieszaku, bo musiałam zapakować rzeczy na ten wyjazd i między innymi właśnie suszyłam bieliznę. I ja to jej opowiedziałam. Patrycja zrobiła wielkie oczy i pewnie pomyślałam, Jezu, co za wariatka. No i z każdym dniem i z każdym miesiącem, kiedy bardziej się poznawałyśmy, utwierdzałam ją w tym fakcie i ona sama się utwierdza, że faktycznie ze mną nie wszystko jest w porządku, aczkolwiek chyba okazało się, że jesteśmy trochę pokrewnymi duszami, bo mamy podobne poczucie humoru, trochę czarny humor taki właśnie, specyficzny. Ona wygląda na taką hardą, twardą dziewuchę, niedostępną bardzo, na co dzień chyba rzadko się uśmiecha, a jednocześnie ma bardzo dobre serce, bo zawsze z sercem na dłoni każdemu chce pomóc. No nie każdy na początku myśli, że ona jest miła, a się okazuje, że jest naprawdę fajną osobą i jak my już ją poznałyśmy w sztafecie, to dla nas by zrobiła wiele. Ona jest taka, że potrafi jeszcze więcej z siebie wykrzesać niż ma. No i dzięki temu nam pomaga, bo ja mogę jej zaufać, że nawet jeżeli nie jest przygotowana, to ja wiem, że ona w sztafecie i tak zrobi dużo, dużo więcej niż jest w stanie tak naprawdę. I myślę, że jeszcze najlepsze lata przed nią. Ona bardzo szybko osiągnęła sukces. Ona też nie miała łatwo, kiedy była młodsza. A się okazało, że na szczęście znalazła tą lekką atletykę i dzięki temu bardzo szybko zdobyła medale, bo już jako juniorka zdobywała chyba złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów i zrobiła rekord Polski. Już wtedy bardzo dobrze biegała. Potem miała właśnie taki przestój związany z kontuzjami, z borykaniem właśnie ze zdrowiem, że nie mogła wykonać tego treningu tak jak należy i teraz pracuje podwójnie, jeszcze bardziej, więcej z siebie daje i mam nadzieję, że też będzie mogła zdobywać medale Mistrzostw Europy, też indywidualnie. Mam nadzieję, że ja również z nią stanę kiedyś na podium, ale że będziemy oprócz tego, że w sztafecie świetnie biegać, to też indywidualnie i że Patrycji też to się uda, bo z całego serca jej tego życzę, bo zasłużyła po prostu na to. I ruszyła Justyna i ona mnie tak jakby dzisiaj w ogóle nie biegała, leciutko, oby nie było żadnej kontuzji, bo rywalki naciskają, teraz już są za jej plecami, bardzo mocno, blisko i francuski, i Brytyjki, Justyna ma tylko metr przewagi, już czyje oddech rywalek, już ją naciskają, już ją wyprzedzają, oby jej starczyło sił, już się Polka nie prowadzi, już się Polka tutaj traci. Widziałam, że Justyna stoi. Patrycja Wyciszkiewicz. Biegłam sama, co wymagało ode mnie bardzo takiego dużego skupienia. Ustawiłam się tak między pierwszym a drugim torem, żeby dać Justynie miejsce i komfort na to, żeby mogła dobrze odebrać pałeczkę. Jak ją zobaczyłam, to widziałam już te iskierki w oczach i wiedziałam, że będzie walczyła, nieważne jak się czuję. kiedy wzięła ode mnie pałeczkę, to jeszcze jej krzyknęłam, jedziesz bodajże jakieś było, ale to słowo wyraża więcej niż 1000 innych słów i emocji. I w momencie, kiedy już było 150-180 metr biegu i to był ten moment, kiedy dziewczyny się tam zbliżały do Justyny i ona je wpuszczała przed siebie, to nie powiem, zrobiło mi się bardzo ciepło wtedy, ale byłam na tyle zmęczona, że usiadłam na tym tartanie, spuściłam głowę i mówię, nie patrzę. No, w tym momencie, kiedy Justyna była przed końcem, wstałam i też zaczęłam z dziewczynami ją dopingować i nie wierzyłam w to, co się dzieje i byłam bardzo zachwycona, jak Justyna przekroczyła linię mety. Każda z nas jest charakterna. Justyna może sobie troszkę, na troszkę więcej pozwolić w relacji z trenerem, ponieważ to jest jej trener klubowy. Natomiast tam nie są przekraczane żadne dziwne granice. To jest po prostu, że my czasami nie odpowiemy trenerowi, a Justyna taką małą szpileczkę wbije. Ale to oczywiście w takim pozytywnym wymiarze. Justyna jest na pewno bardzo pracowita, ambitna, skupiona na tym, co robi, bardzo skupiona. Ten trening wykonuje trochę po swojemu, że właśnie dużo odpoczywa między odcinkami, leży, skupia się na bieganiu. Bardzo pogodna dziewczyna, ma duże wsparcie w rodzicach, w rodzinie, teraz już w mężu od zeszłego roku. Także tutaj na pewno gdzieś tkwi też ta jej siła, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. W większości przypadków uśmiechnięta, no jak ktoś jej zajdzie za skórę, no to dużo musi pracować, żeby nadrobić to, co gdzieś tam przeskrobało się, czy się straciło. Ja jeszcze nie zaszłam jej za skórę, także nie miałam przyjemności tutaj takiej. Kobieta, orkiestra, z którą można porozmawiać o wszystkim, można wyjść na spacer nad Spilicę w Spale w czasie obozu, pojechać razem do kina i rozmawiać o takich prozaicznych rzeczach, ale też o takich bardziej wysublimowanych. Justyna Święty i przyspiesza i teraz ostatnia prosta. Justyna, goń rywalkę. Justyna Święta, Ercetis, wspaniale. Drugie złoto, Polki na pierwszym miejscu, mistrzyni Europy. Wspaniały dzień na Stadionie Olimpijskim. Wspaniała polska sztafeta 4x400 metrów pań. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej pod tytułem Sztafeta. Autorka wykorzystała w audycji relacji z finału biegu 4x400 metrów pań w Berlinie Cezarego Gurjewa z redakcji sportowej Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? Podczas dni nowości Hyundai to możliwe. Bogato wyposażone modele Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych. A 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły podczas Dni Nowości. Od czwartku do soboty w salonach Hyundai. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce praży. Wszystko podają ci na tacy, a ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy ci, jak jest naprawdę. Może nie uchronimy cię przed wszystkim, ale dzięki prywatnej opiece medycznej nawet trudne sytuacje staną się łatwiejsze. Nie sprawimy, by chwile mijały wolniej, ale dzięki elastycznym godzinom pracy będziesz miał więcej czasu na radość z życia. Pracuj w Lidlu. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia.